الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھی اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس مدرسے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. سب سے پہلے وہ چار بچے جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، ہم سب مل کر ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ہم سبھی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو حافظ کامل بنائے. آمین کہو. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہر بچے کو عالم باعمل بنائے، اللہ ہر ایک کو متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ دین کا داعی بنائے، چپے چپے میں کلمے کو زندہ کرنے والا بنائے، اور سب سے بڑی بات اللہ تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. میرے پیاروں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کریم کو یاد کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ یہ قرآن کریم اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. میں قرآن کا اتارنے والا کون؟ اللہ. معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو سب سے پہلا سلسلہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. میں قرآن پاک کا سب سے پہلا سلسلہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مجید اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مجید کن کو دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام مجید کو لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل فرمایا. تو اگر آپ ایک اندازہ لگائے کہ قرآن پاک کا پہلا سلسلہ، یعنی قرآن پاک جو ہمارے پاس آیا، ہمارے درمیان میں جو قرآن پاک آیا، تو پہلا سلسلہ قرآن پاک کا وہ اللہ کی ذات ہے. بولو، پہلا سلسلہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور دوسرا سلسلہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور تیسرا سلسلہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين. 19ویں پارے میں یہ تین آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا سلسلہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نمبر ایک، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کن کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا، رب العالمین کے پاس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مجید حضرت جبرائیل کو دیا، نزل به الروح الامین. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن مجید ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عطا کیا. فرمایا: علی قلبی کا لتکون من المنذرین. آپ اسے اندازہ لگائے کہ وہ بچے کتنے مبارک ہیں، وہ مدرسے میں کام کرنے والے اساتذہ کتنے مبارک ہیں، یہ مدرسے کے تمام رہنے والے کتنے مبارک ہیں کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے اس کا پہلا سلسلہ اللہ، کہو اس کا پہلا سلسلہ اللہ ہے، دوسرا سلسلہ حضرت جبرائیل ہے، اور تیسرا سلسلہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب پہلے سلسلے کو دیکھو، اللہ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. بھائی، ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کے آگے نہ کسی کی طاقت ہے نہ کسی کی قوت ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا جو پہلا سلسلہ ہے اللہ, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. قرآن کریم کا جو دوسرا سلسلہ ہے جبرائیل امین, حضرت جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں. اور تیسرا سلسلہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو اس کا صاف مطلب نکلا کہ قرآن پاک کا پہلا سلسلہ اللہ, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. قرآن کا دوسرا سلسلہ جبرائیل, جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں. تیسرا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو یہی قرآن جب ہمارے بچوں کے سینے میں آیا تو کہنا پڑے گا اللہ کی قسم اب اس سینے سے بڑھ کر بھی کوئی سینہ نہیں. اس لیے کہ یہ قرآن کریم اب جس سینے میں آ گیا اتنے مبارک طریقوں سے آیا ہے کہ یہ کہنا ہوگا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے, سب سے اچھا ایمان رکھنے والا وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. اس لیے کہ اس سینے سے بڑھ کر کوئی سینہ نہیں. یہی تو وجہ ہے نا, یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک سوال اٹھا مدینہ پاک میں, سوال اٹھا صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال آیا کہ بھائی دنیا میں سب سے اچھا مسلمان کون, بھائی دنیا میں سب سے اچھا مسلمان کون. آج اگر کوئی مجھے سوال پوچھے تھوڑی دیر کے لیے, کوئی سوچو کہ مجھے کوئی سوال پوچھے یہ گوگاوا والے بیٹھے ہیں اس میں سب سے اچھا کون, اگر میں کسی کی طرف اشارہ کروں کہ یہ سب سے اچھا ہے, کوئی کہے گا او مولانا آپ کہتے اچھا باقی ہم کو تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں دکھتی. تو یہ سوال کا جواب بہت مشکل ہے کہ ہم میں سب سے اچھا کون, بھائی سوال مشکل ہے کہ نہیں, ہم میں سب سے اچھا کون. لیکن یہی سوال جب صحابہ کرام نے پوچھا, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخیر الناس, اے اللہ کے رسول یہ مدینے میں جتنے لوگ ہیں جتنے مسلمان ہیں سب نے کلمہ پڑھا ہے, اے اللہ کے رسول اس میں سب سے اچھا کون. ارے قربان جاؤ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ صرف اس وقت کی بات نہیں, صرف مدینے کی بات نہیں, صرف مکہ مکرمہ کی بات نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا آج میں جواب دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے. ہم مدینے کی بات نہ کریں, ہم مکہ کی بات نہ کریں, ہم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بات کریں, ہم قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے کی والوں کی بات کریں کہ سب سے اچھا کون. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھا کون, ہمارے نبی نے کتنے پیار سے جواب دیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان, بولو قیامت تک, قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو یہ طے کر لے قرآن سیکھتا رہے گا اور قیامت تک سکھاتا رہے گا. میرے پیارو آج کوئی کسی بھی گھر میں رہوئے یا کوئی کسی بنگلے میں رہے, کوئی کسی کوٹھی میں رہے, کوئی کتنے بھی چین اور سکون میں رہے, لیکن میں ہمارے مدرسہ یہ معین العلوم کے بچوں کو کہنا چاہوں گا اللہ نے ان سب سے اچھا ہم کو بنایا ہے. برو بے شک اللہ نے ان سب سے اچھا ہم کو بنایا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی زبان مبارک نہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک ہزاروں اربوں خربوں جتنے انسان اور جتنے مسلمان آئے ان میں سب سے اچھے وہ ہوں گے من تعلم القرآن وعلمہ, جو یہ طے کر لے اپنی زندگی میں کہ میں زندگی بھر قرآن سیکھتا رہوں گا اور سیکھنے کے بعد پھر سکھاتا رہوں گا. اس سے بڑھ کر میرے پیارو کوئی مسلمان نہیں. اگر کوئی کہے کہ اس سے آگے بھی کوئی اچھا مسلمان ہوگا تو میرے دوستو غلط ہے, اس لیے کہ نبی کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی ہم کو ضرورت, ارے بولو نا, نبی کے فیصلے کے بعد ہم کو کسی اور کے فیصلے کی ضرورت ہے. اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہو گیا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی نے جو فیصلہ فرمایا اپنی مرضی سے نہیں فرمایا, بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے اپنی مرضی سے نہیں. بولو ساتھ میں بولو, ہمارے نبی نے جو کچھ کہا کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. یہ 23 سال, یہ 23 years, یہ 23 سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزارے کہ اللہ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ 23 سال میں میرے نبی جو بھی زبان مبارک سے کہتے تھے, زبان نبی کی ہوتی تھی کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا, زبان نبی کی ہوتی تھی کلام اللہ کا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب جو بھی اپنی زبان سے کہے زبان نبی کی ہے اور کلام, ساتھ میں بولو کلام, اللہ کا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا سب سے اچھا مسلمان, سب سے اچھا کلمے پڑھنے والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا. اور ایک بات بتاؤ, ماشاءاللہ یہاں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, میں ایک بات ضرور کہوں گا, دیکھو کوئی منع نہیں کرتا, دنیا کا کاروبار کرو, بزنس کرو, کماؤ دھماؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان میں, آپ کے مال میں, آپ کے عمر میں, آپ کی تندرستی میں, میں دعا کرتا ہوں اللہ بہت برکت عطا فرمائے. اور آج تو اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا کہ اللہ نے یہاں اسی لیے پہنچایا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے, اس لیے ہم سب دعا تو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ اندازہ لگاؤ نا, ایک ہی وقت میں اللہ نے کتنی اچھی اچھی چیزوں کو جمع کر دیا. بھائی اگر آج مہینے کی طرف نظر کرو تو رجب مہینہ, بھائی کون سا مہینہ؟ رجب مہینہ. اور رجب مہینہ اللہ کی قسم برکت والا مہینہ, اس لیے کہ جب رجب مہینہ آتا تھا ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے, معلوم نہیں ہم نے مانگی کہ نہیں مانگی, بہت سونے تو مانگی ہوگی. بھائی یہ دیکھو سال میں ایک مرتبہ یہ دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے, یہ سال میں ایک ہی مرتبہ سنہرا موقع آتا. جب رجب مہینہ آئے فوراً ہمارے علماء سے پوچھو ہمارے نبی رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, زندگی بھر کی عادت تھی, جب جب رجب کا مہینہ آتا ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے. کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں ایک دعا مانگتے تھے, اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما, کہو آمین. اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما, شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما, اور اے اللہ سکون سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے, سکون سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اور اللہ رمضان کی ساری دولتیں بھی ہم کو عطا فرما دے. تو میرے پیارو یہ رجب مہینہ آج آپ سوچیں, اتنا سنہرا موقع کہ آج ہمارے یہاں درمیان میں جو مہینہ ہے وہ رجب مہینہ ہے. میرے پیارو رجب مہینہ ایک برکت والا مہینہ. اچھا گھڑی بھی جو اس وقت ہے وہ شام کی گھڑی ہے, اور شام کی گھڑی یہ قبولیت کی گھڑی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ شام کی گھڑی کی آسمانوں پر قسم کھاتے, اللہ فرماتے والعصر شام کے وقت کی قسم, والعصر شام کے وقت کی قسم. تو جو گھڑی ہمیں ملی ہے وہ بھی بہت مبارک ہے, جو مہینہ ہمیں ملا ہے وہ بھی بہت مبارک ہے, اور جو دن ہمیں ملا ہے وہ دن بھی مبارک ہے. کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دین ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی, فرمایا کرتی تھی میرے پیارے نبی نے مجھے کان میں, حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی میرے نبی نے, میرے ابا نے مجھے کان میں بتایا تھا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ہاتھوں کو نہیں دیکھتا ہے, بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے. سب نے حضرت فاطمہ کو پوچھا وہ گھڑی تو بتا دو, وہ گھڑی تو بتا دو جو تمہارے ابا نے تمہارے کان میں بتائی ہے اور وہ جمعہ کے دن گھڑی آتی ہے. حضرت فاطمہ نے نہیں بتایا, کہا میرے ابا نے مجھے کان میں بتایا تھا, بہت چپکے سے بتایا تھا. لیکن جب حضرت فاطمہ کی آخری گھڑی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے نبی کی بیٹی مجھ پر احسان کر کے جا, وہ گھڑی تو بتا کر جا, وہ کون سی گھڑی ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے. حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے نبی نے میرے ابا نے مجھے کان میں بتایا تھا, وہ جمعہ کی وہ گھڑی ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہو, اذان ہونے والی ہو, اس سے پہلے جو بندہ جو بھی مانگے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا. تو وہ گھڑی بھی اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی, وہ دن بھی اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا, وہ مہینہ بھی اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستوں مہینہ مبارک ہے, جگہ مبارک ہے, وقت مبارک ہے, گھڑی مبارک ہے, یہ سب مقدس چیزیں اللہ نے جمع کرائی. اور اس میں اللہ نے ایک اور بڑا کمال یہ دیا کہ چار چار بچوں نے اپنا قرآن پاک ختم کیا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم کھا کر کہتے تھے کہ جس مجلس میں ایک قرآن ختم ہو اور اس کے بعد دعا ہو جو بھی اس میں ہاتھ اٹھائے گا اللہ سب کی مغفرت کر دے گا. تو جب ایک بچے کے ختم قرآن پر اتنا بڑا ثواب ہے تو ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ چار چار بچوں کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہے. اور پھر اگر دوسری طرف مجمع پہ نظر ڈالو تو آپ مجمع پہ نظر ڈالو گے تو اکثر مجمع تو یہاں پہ وہ بچے نظر آتے جن کے سینے میں قرآن ہے, ارے وہ علماء نظر آتے جن کے سینے میں حدیث نبوی ہے. یعنی مجمع بھی بہت پیارا ہے, گھڑی بھی بہت پیاری ہے, وقت بھی بہت پیارا ہے, دن بھی بہت مبارک ہے, اور مہینہ بھی بہت مقدس ہے. ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو خیر میرے پیاروں میں تو یہ بتا رہا تھا کہ آج اللہ نے بہت اچھے طریقے سے ہم کو جمع کیا. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ جو چار بچے حافظ ہوئے اور پہلے جو حافظ ہو گئے اور اللہ آئندہ معلوم نے کتنوں کو یہاں سے حافظ بنائے, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن, یہ قرآن حفظ کرنے میں محنت بہت لگتی ہے. بھائی قرآن حفظ کرنے میں محنت بہت لگتی ہے. ہاں صحیح ہے, اب آپ تو کہیں گے نہیں اور میں بھی کچھ زیادہ نہیں کہوں گا, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حفظ کرنے میں بڑی اٹھا پٹک ہوتی ہے. हाँ मौलाना सही कह रहा हूं, बड़ी उठापटक होती है, मार कड़वी कसेली सुनना, कड़वी कसेली मार खाना, होता है होता है, सबके साथ होता है। अगर मैं हाफिज हुआ तो मेरे साथ भी ये मामला हुआ, आप हुए तो आपके साथ भी ये मामला हुआ। मैं तो सही में कहता हूँ वो बच्चा बहुत मुबारक है जो मेहनत करके 3 साल 4 साल कुरान करीम को अपने सीने में लाता, और वो बच्चा तो मुबारक है, उसकी माँ भी तो बहुत मुबारक है जिसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर किया है, वो बाप भी तो बहुत मुबारक है जिसने अपने बच्चे को यहाँ पर ला के रखा है। अरे ये बच्चा बेचारा घर से बेघर हो गया है, ये वतन से बेवतन हो गया, इसे अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता, इसे अपनी मर्जी का पीना नहीं मिलता, इसे अपनी मर्जी का पहनना नहीं मिलता। अरे कौन बच्चा होगा जो अपनी माँ को याद नहीं करता होगा, कौन होगा जो अपने अब्बा को याद नहीं करता होगा, कौन होगा जो अपने घर के दरो दीवार को याद नहीं करता होगा। लेकिन आज जब यहां पर आ गया और सारी कड़वी कसेली चीजों को बर्दाश्त किया, अल्लाह तबारक व ताला भी तो फिर बहुत बड़ा इनाम देते हैं ना। अरे कौन, अल्लाह भी बहुत बड़ा इनाम देते। एक मरतबा क्या हुआ, एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, सुनना ये वाकया सुनो फिर हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, मैं तो हाफिजों को और उनके माँ बाप को और यहाँ जितने ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चों ने अब तक कुरान पाक नहीं सीखा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व ताला ने पानी का कुआं हमारे घोगावा में रखा है, फिर भी अगर कोई प्यासा रहे तो उससे बढ़कर नादान कोई नहीं होगा। भाई पहले जमाने में आपको मालूम है, पहले जमाने में, अभी मैं बुखारी शरीफ के कुछ हिस्से को देख रहा था, अभी बैठकर थोड़ी देर पहले बुखारी शरीफ का कुछ हिस्सा देख रहा था, एक सहाबी के बारे में पढ़ा जिनका नाम है हजरत जाबिर। क्या नाम है? हजरत जाबिर। वो सहाबी के बारे में पढ़ा कि उनको एक हदीस मालूम करनी थी तो अपने ऊंट पर बैठे और 1 महीने का सफर करके मिस्र पहुंचे, और मिस्र पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल्लाह से उन्होंने वो हदीस को लिया और कहते थे कि कितना मुबारक हूं मैं कि अल्लाह ने मुझसे ज्यादा तकलीफ नहीं ली, सिर्फ 1 महीने का सफर कराया और मेरे नबी की एक बात मुझे नसीब हो गई। अरे मेरे प्यारों, वो 1-1 महीने का सफर करते थे नबी की एक बात को लेने के लिए। अल्लाह ने हमारे घोगावा में एक पूरा कुआं रखा है, इल्म का समंदर रखा है, फिर भी अगर मेरा बेटा हाफिज ना बने, फिर भी अगर मेरा बेटा आलिम ना बने, तो कसूरवार न मदरसा है न कसूरवार ये पढ़ने पढ़ाने वाले, कसूरवार वो मां बाप है जिन्होंने बहते पानी में भी पानी लेना पसंद नहीं किया। इसलिए मैं तो कहूंगा भाई हाफिज बनने में बहुत तकलीफ होती, हाँ होती है मेरे प्यारों, अरे होती नहीं होती, अल्लाह करे कि बिल्कुल ना होती होवे, अल्लाह आपके जहनों को बहुत रोशन बनाए। लेकिन आज एक बात बताओ, हाफिज बन जाए ना बहुत बड़ी दौलत है, साथ में बोलो हाफिज बन जाए तो बहुत बड़ी, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं होगी। मैं आपको एक हाफिज की 3 बातें बता दूं, कितनी बातें, अरे बोलो ना, अरे बच्चे नहीं बोलेंगे, आप तो बोलो भाई, एक हाफिज की कितनी बातें बता दूं। हाँ ये बच्चे बेचारे नहीं बोलते, सहमे सहमे रहते, जब पढ़ाने वाला सामने बैठा हो तो क्या बोले, तो क्या हाफिज के बारे में कितनी बातें बता दूं आपको, इतनी प्यारी प्यारी बात है। और आज से नियत करो, ये बच्चे तो नियत करेंगे इंशाल्लाह, हाफिज बनेंगे फिर ही जाएंगे इंशाल्लाह, हाफिज बनने से पहले जाएंगे नहीं, बाद बच्चे भाग जाते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ये बच्चा काहे को भागता है, ये समझता है मैं भाग गया, मैं बहुत होशियार। मैं कहता हूं तेरे से बढ़कर नादान और जाहिल कोई नहीं होगा जो मदरसे की 4 दीवारी को छोड़कर भागे, इसलिए कि चल भागा। इसमें कितना नुकसान हुआ, सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि सारे पढ़ाने वालों का दिल तेरे से उठ गया, तेरी मां का दिल तुझसे उठ गया, तेरे बाप का दिल तुझसे उठ गया, तेरे खानदान और समाज और सोसाइटी वालों ने जो उम्मीद बांधी थी सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, आज तक अल्लाह के रसूल के कलाम को पढ़ता था, अब यहां से चला गया किसी और के कलाम में लग गया, तो अल्लाह ने इतना बड़ा महरूम कर दिया कि नबी के कलाम को छीन लिया और दूसरों की बातों में उसे लगा दिया। इसलिए मैं बच्चों को कहूंगा कभी ये भागने भागने की बात नहीं, बस एक मर्तबा मदरसे में आ गए तय कर लो, इरादा पक्का कर लो, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अल्लाह के कलाम को अपने सीने में लेकर उठूंगा इंशाल्लाह, भाई करेंगे ना इंशाल्लाह। अब मैं आपको जो फजीलत बताता हूं, यह फजीलत सुनने के बाद मैंने वहां अक्कल कुआ में भी कुछ जमाने पहले अक्कल कुआ जाना हुआ, वहां भी मैंने ये फजीलत बताई। हमारे रशीद भाई ने मुझे कहा कि मौलाना आपने कह दिया, बहुत सारे बच्चों ने ये तय कर लिया कि अब तो हाफिज बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अगर किसी का दिमाग न चलता हो ना, कुछ बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं, मुझे याद नहीं होता। अरे क्यों याद नहीं होता, अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने दिल दिया है। हां याद नहीं होता, एक काम कर लो, अरे वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, और नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह को कि अल्लाह तेरा कलाम मुझे याद करना है, और याद नहीं होता। अरे मेरे दोस्तों, खुदा के दरबार में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा, तू 2-4 दिन ये काम कर ले, अल्लाह भी आसमानों पर कहेगा मेरे बंदे मैंने मेरा कलाम तेरे सीने में उतारने का फैसला कर लिया है, भाई करेंगे इंशाल्लाह। और मैं अभी आपको जो बात बता रहा हूं ना, वो तो बहुत पते की बात है, इतनी पते की बात है, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ساتھ میں کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور صحابہ کرام کا گھچا گھچ مجمع بیٹھا. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں, سننا, ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں, اور یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے قرآن کریم کے پیچھے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے اور آ کر کیا کہہ رہے, کہہ رہے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی. وہ صحابی آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھا, اے اللہ کے رسول ان کی شان کیا ہوگی. ہمارے نبی نے, دیکھو میں آپ کو کہوں نا, تین چار باتیں ہمارے نبی نے فرمائی. سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حافظ قرآن جس نے سینے میں قرآن اتارا ان کی شان کیا ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولو ساتھ میں, بولو بولو, قیامت کے دن جتنا, ابھی دیکھو نا تھوڑی دیر پنکھے نہیں چل رہے تھے, سب پریشان تھے کہ نہیں, سب پریشان تھے. میں کبھی ادھر دیکھو تو کوئی صاحب ادھر دیکھے تو کوئی ادھر دیکھے, سبھی میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آج ایک کمرے میں ہم کو بند کیا, حالانکہ کھڑکی دروازے کھلے ہیں, صرف پنکھے بند ہیں تو ہم بے چین ہو گئے. تو قیامت میں جب سورج ہمارے ایک بالش کے اوپر ہوگا, کہاں پر ہوگا, عجیب معاملہ, قیامت کا دن تو اتنا عجیب و غریب معاملہ ہوگا, سارا نظام درہم برہم ہوگا. اللہ نے کلام مجید میں فرمایا, اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبا حافظة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا, سارا نظام درہم برہم ہوگا. ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پہاڑ چورے چورے ہو گئے, آسمان بھی پھٹ گیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی حافظ کے ماں کو اور حافظ کے ابا کو قیامت کے میدان میں اللہ سب سے پہلے کن کو بلائیں گے, حافظ کی ماں, حافظ کی ماں کی ایک لائن لگی ہوگی, حافظ کے ابا کی ایک لائن لگی ہوگی, اور قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, گرمی ہوگی. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے میرا وہ بندہ جس کے سینے میں قرآن تھا, اس کی ماں ایک طرف آ جائے اور ان کے باپ ایک طرف آ جائے, اب حافظ کی ماؤں کی جیسے قطار بنے گی, ایک لائن بنی ہوگی, حافظ کے اباؤں کی ایک لائن بنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بھلے سورج ایک بالش کے اوپر ہے, لیکن چونکہ حافظ کی ماں قیامت کے میدان میں, حافظ کا باپ قیامت کے میدان میں آیا, اس لیے اللہ کہیں گے میری قسم اب میرے عرش کے نیچے سے جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے شروع کر دوں گا. عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے, پورا قیامت کے میدان میں ایسا لگے گا جیسا کوئی ایئر کنڈیشن, جیسا کوئی ٹھنڈک ہوگی. اور آپس میں ہم لوگ پوچھیں گے, ارے اچانک کیا ہو گیا, ابھی اتنی گرمی تھی اچانک اتنی ٹھنڈک ہو گئی, اچانک یہ اتنا بڑا ایئر کولر کہاں سے آ گیا, اچانک یہ ایئر کنڈیشن کہاں سے آ گیا. تو آپس میں بات کریں گے, وہ حافظ کی ماؤں کی لائن لگ چکی ہے, حافظ کے ابا کی لائن لگ چکی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت میں حافظ کی ماں اور قیامت میں حافظ کا باپ, ان کی شان یہ ہوگی, ایک لائن میں ماں ہوگی, ایک لائن میں ابا ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, میں اپنے ہاتھوں سے, اللہ فرمائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے آج ان کے سر پر تاج رکھنے والا. اللہ کہیں گے میری قسم آج حافظ کی ماں کے سر پر, حافظ کے ابا کے سر پر اللہ کہیں گے میں خود تاج رکھوں گا, اور ایسا تاج رکھوں گا کہ اس کا ایک موتی اگر دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے, اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے, وہ اللہ ہی بہتر جانے وہ ہاتھ کیسے مبارک ہاتھ ہوں گے, وہ اللہ اپنے ہاتھوں سے حافظ کے ماں پر, حافظ کے ماں کے سر پر, حافظ کے ابا کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا, جس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا, بولو نا پوری دنیا. چلو یہ تو ایک بات ہو گئی, حافظ کی ماں, حافظ کے ابا, یعنی قیامت میں ان کے آنے سے پورا قیامت کا میدان سکون والا بن جائے گا. لیکن میرے پیارو, وہ صحابی نے جو سوال پوچھا تھا نا, انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جس نے اپنے سینے میں قرآن رکھا اس کی شان کیا ہوگی. یہاں ہمارے نبی نے اس کی شان بتائی, ارے وہ نبی نے اس کی شان بتائی, کن کی شان بتائی, تو وہ صحابی کیا کہہ رہے, سنو. وہ صحابی کہہ رہے, اللہ کے رسول ما سألتک ھذا, اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو یہ نہیں پوچھا, میں نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول کہ حافظ کی ماں کو کیا ملے گا, حافظ کے ابا کو کیا ملے گا. اللہ کے رسول میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حافظ کو کیا ملے گا. ارے حافظ کو کیا ملے گا, اس لیے کہ مدرسے میں جو دن گزارے وہ کس نے گزارے, حافظ نے. ارے جو مار کھائی وہ کس نے کھائی, حافظ نے. ارے وہ جو دال اور سوکھی روٹی کھائی وہ کس نے کھائی, حافظ نے. ارے جو ماں باپ کو چھوڑا وہ کون تھا, وہ بچہ تھا. تو اس کو کیا ملے گا. اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے یہ بتایا کہ حافظ کی ماں کے سر پر تاج ہوگا, ارے چلو حافظ کے ابا کے سر پر تاج ہوگا, اور بھلے موتیوں کا تاج ہوگا, اور ایک تاج دنیا میں ڈالو تو پوری دنیا روشن ہو. لیکن وہ صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول میں یہ نہیں پوچھتا کہ حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کو کیا ملے گا. اللہ کے رسول میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ حافظ کو کیا ملے گا. ارے کس کو؟ حافظ کو. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ہمارے آقا, سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جس کے سینے میں قرآن ہے, جو حافظ قرآن ہے, اسے کیا ملے گا, ہمارے نبی نے فرمایا اسے ایسی جنت ملے گی, اسے ایسی جنت ملے گی, ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت اسے عطا کریں گے, ایسی پیاری جنت اللہ اسے عطا کریں گے جس جنت کو آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں, ارے کانوں نے سنا نہیں, اور کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. یہ جنت کس کو ملے گی؟ کیسی جنت ملے گی کہ جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی, یعنی ہم بتا ہی نہیں سکتے, کسی نے دیکھا ہی نہیں, ایسی جنت حافظ کو ملے گی. ارے کسی نے سنا ہی نہیں, ایسی جنت ملے گی. ارے کسی نے سوچا ہی نہیں, ایسی جنت ملے گی. یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کو تو ایسی جنت ملے گی. وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ ایسی جنت ملے گی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں تو کہاں دیکھنے جائیں گے. ابھی ابھی ابھی ابھی اگر کوئی کہے کہ بتا تو بھائی آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, کانوں نے سنا نہیں ہو, دل نے سوچا نہیں, تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ حافظ کو کیا ملے گا؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ اور بتاؤ نا کہ ہم کو پتا چلے کہ حافظ قرآن کو کیا ملے گا. اب سنو تیسری بات, اب کون سی بات پر آ رہے ہیں ہم, تیسری بات. اب جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے پیارے بچوں آج یہ بات کو لے کر چلو, جمعہ کا بہت مبارک دن ہے, آج یہ بات کو لے کر اپنے دل میں بٹھا کر چلو کہ حافظ قرآن کو اللہ قیامت میں بلائے گا. بولو حافظ قرآن کو اللہ قیامت میں بلا, سننا قیامت میں اللہ بلائے گا, وہ حافظ قرآن آئے گا. بولو بولو, وہ حافظ قرآن آئے گا. ارے جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ آئے گا, اور اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ خود کہیں گے اقرا, اللہ کہیں گے چل میرے بندے پڑھ قرآن پڑھ. حافظ قرآن کو اللہ کیا کہیں گے قیامت کے میدان میں؟ قرآن پڑھ, اقرا, صرف اقرا نہیں پڑھ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا, پڑھ پڑھ میرے بندے پڑھ, ورتقی اور دیکھ جنت ہے جنت ہے, پڑھ اور جنت کی سیڑھی چڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور آرام سے پڑھنا, جلدی جلدی مت کرنا. دنیا میں آرام سے پڑھتا تھا, اطمینان سے پڑھتا تھا, ویسے پڑھتے جانا. تو وہ حافظ کہے گا, وہ حافظ قیامت کے میدان میں کہے گا میرے پروردگار میں قرآن پڑھوں گا, میں قرآن پڑھوں گا, جنت کی سیڑھی چڑھوں گا, لیکن کب تک مجھے پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ, جنت کی سیڑھی چڑھ اور آرام سے پڑھ, تو آخری آیت پر پہنچ گا. اللہ کہیں گے میری قسم تو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. یعنی آخری آیت من الجنتی, جیسے آج بچوں نے پڑھا نا من الجنتی, ورنہ بس آخری آیت پر پہنچا, تیرا قدم کہاں پر ہوگا؟ جنت الفردوس میں. اب میرے دوستو سننا, حافظ قرآن قیامت میں پڑھے گا, کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ جنت ال, حدیث پاک میں لکھا جنت الفردوس کے باہر ہوگا. بولو کس کے باہر ہوگا؟ جنت ال, آخری آیت پر آیا من الجنت والناس, جنت الفردوس کے باہر آیا. لیکن جیسے جنت کے پاس آئے گا نا بھائی, جنت آ گئی, جنت سامنے آ گئی, حافظ کے سامنے جنت آ گئی, جنت سامنے آ گئی, لیکن ہوگا کیا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب فرشتوں کو کہیں گے, جیسا حافظ جنت کے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ سب فرشتوں کو کہیں گے چلو میرا حافظ بندہ آیا ہے, ارے میرا وہ بندہ آیا جس کے سینے میں میرا قرآن ہے, اے فرشتوں چلو سلام کرو, سلام کرو. ارے وہ جنت کے پاس سارے فرشتے حافظ کو کیا کریں گے؟ سلام. بھائی دنیا میں کوئی ہم کو کرے نہ کرے, ہم کو فکر کرنے کی بات نہیں. ہوتا نا کبھی کہتا بھائی میرے کو کون سلام کرے گا, میرے کو کون پوچھے گا؟ ارے دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے, جب ہم من الجنتی والناس پر پہنچیں گے تو سارے فرشتے ہم کو کیا کریں گے؟ سلام. قرآن کریم میں فرمایا سارے فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. حافظ قرآن جب جنت کے پاس آئے گا, بولو حافظ قرآن جب جنت کے پاس آئے گا سارے فرشتے اسے, بولو بولو سارے فرشتے اسے. لیکن معاملہ کیا ہوگا معلوم؟ جب حافظ جنت میں انٹر ہوگا, بھائی جنت تو آ گئی, جنت الفردوس آخری جنت آ گئی, حافظ قرآن جیسے جنت میں انٹر ہوگا نا, اللہ فرشتوں کو کہیں گے سلام بن, کوئی سلام نہیں کرے, میرا حافظ بندہ جنت میں آ گیا. ارے یہ حافظ ہے حافظ, اس نے سینے میں قرآن رکھا ہے, کوئی سلام نہیں کرے, میرا حافظ بندہ جنت میں آ گیا. تو وہ حافظ خود کہے گا اللہ سب سلام کرتے تھے, اللہ تو نے سب کو بند کر دیا, اب تو کوئی میرے کو سلام نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارے میرے بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے, آ جا جنت میں آ جا, اب کوئی سلام نہیں کرے گا, اب تیرا پیدا کرنے والا خدا تجھے سلام کرے گا. اب کون سلام کرے گا؟ اللہ. یعنی حافظ جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ سلام کریں گے. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے میں سلام کروں گا, سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم. یہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ جنت میں آیا, اللہ نے سلام کیا. دیکھو اب تک حافظ کہاں پہنچ گیا؟ ارے بولو کہاں پہنچ گیا؟ پڑھتا گیا, جنت کی سیڑھی چڑھتا گیا, فرشتوں نے سلام کیا, فرشتوں نے استقبال کیا, ارے جنت میں آ گیا, جنت میں پیدا کرنے والے پروردگار نے خود سلام کیا, اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے. تو جنت میں ایک کنارے پر لے جائیں گے, سننا, اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پر لے جائیں گے, اور حافظ کو کہیں گے ذرا نیچے دیکھ, ذرا نیچے تو دیکھ, وہ جیسے بیلکنی ہوتی نا, بیلکنی ہوتی, وہ فرشتہ ہوا, وہ حافظ قرآن اوپر ہوگا اور فرشتے ساتھ میں ہوں گے, اور فرشتے کہیں گے ذرا نیچے دیکھ, وہ حافظ قرآن جب نیچے دیکھے گا تو نیچے آگ جل رہی ہوگی, وہ اوپر سے جنت میں سے دیکھے گا نیچے آگ جل رہی ہوگی, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا, کسی کا بدن کالا ہو گیا, کوئی جو ہے پریشان ہے, کوئی رو رہا, تو وہ حافظ قرآن کہے گا یہ کون, کہیں گے یہ سب جہنمی ہے, یہ نیچے تم جن کو دیکھ رہے ہو سب جہنمی. تو حافظ قرآن کہے گا اللہ مجھے کیوں لائے, میں تو جنت میں ہوں, مجھے کیوں لائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میری قسم میں اس لیے لایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح, وہ جہنمی کو دیکھو, اس میں سے تم کسی کو پہچانتے ہو؟ اللہ حافظ کو پوچھیں گے جو تم نیچے جہنمی دیکھتے ہو نا, ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ کہے گا, وہ حافظ تو جنت میں ہوگا نا, وہ جنت سے کہے گا ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں, وہ میرے محلے میں گھومتا تھا. کہے گا ہاں میں اس کو بھی پہچانتا ہوں, وہ بھی تو ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرتا تھا. میں اس کو بھی پہچانتا, وہ تو میرا چچا ہے. کہے گا ارے میں اس کو پہچانتا, وہ میرا مامو ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت جنت میں کہیں گے اے میرے بندے, تیرے سینے میں قرآن ہے, تو جس کو پہچانتا ہے اشارہ کرتا جا, تیرے اشارہ کرنے میں دیر ہوگی لیکن ان کو جنت میں پہنچانے میں دیر نہیں ہوگی. ایک حافظ قرآن اشارہ کرتا جائے گا, اللہ اس کو پہچانا, اے اللہ اس کو پہچانا, اللہ اس کو بھی پہچانا, اے اللہ کبھی کبھی یہ بھی تو ہمارے مدرسے میں آتا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم تو پہچانتا جا, تیرے سینے میں قرآن ہے, تو جس کے بارے میں انگلی اٹھاتا جائے گا رکھتا جائے گا, ہم اس کی مغفرت کرتے چلے جائیں گے. تو میرے پیارو, اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حافظ قرآن کا مقام کتنا اونچا بھائی ہے کہ نہیں اونچا. اور آج اللہ نے وہی چار بچے ہم کو دیے, معلوم نہیں اس مدرسے نے پہلے بھی کتنے بچے ہم کو دیے, اور معلوم نہیں قیامت تک کتنے بچے حافظ ہوں گے. لیکن یہاں جتنے بڑے لوگ بیٹھے نا, آج میں کہوں گا دیکھو گھڑی بہت مبارک ہے, جمعہ کا دن ہے, آپ لوگ ارادہ کرو کہ حافظ بنو گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کی وہ عمر ہو گئی ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اب حافظ بننے جیسا نہیں ہے, تو یہ نیت کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے انشاءاللہ. اور اگر اتنی زیادہ عمر ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے میں بھی کیا بنوں, میرا بچہ بھی کیا بنے, تو اس کا ارادہ کرو کہ اپنے پوتے کو اور اپنے نواسوں کو ہم حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. ارے نواسا بھی نانا کو پہچان کے جنت میں لے جائے گا, پوتا بھی دادا کو پہچان کے جنت میں لے جائے گا, بھانجا بھی ماموں کو پہچان کے جنت میں لے جائے گا. ارے حافظ جس کی طرف اشارہ کر, آج ہمارے درمیان میں حافظ کا کوئی مرتبہ نہیں, حافظ کا کوئی مقام نہیں, آج ہمارے یہاں مولویوں کا کوئی مقام نہیں, لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ ہمارے یہاں کچھ بھی ہوں گے, لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے کہ یہ اشارے کرتے جائیں گے اور اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. تو آج پورے جتنے آئے ہیں جو بچے حافظ ہو رہے ہیں وہ تو الحمدللہ میدان میں آ گئے ہیں, لیکن جو ہمارے بڑے اب تک اپنے بچوں کو نہیں لائے ہیں وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. بھئی بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہاں کے علماء کو کامیابی عطا فرمائے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, بچوں کو. اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکات ان کو. ابھی جب میں عقل ہوا تھا تو وہیں مولانا غلام صاحب بھی قریب میں بیٹھے تھے. اللہ تبارک, میں نے وہیں عقل ہوا میں بھی کہا اس لیے کہ ہم بیٹھے تھے, مولانا غلام مستانوی صاحب کو میں نے دیکھا. اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے, اللہ تندرستی عطا فرمائے, اللہ صحت عطا فرمائے, اللہ حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو, جب ایک آدمی بہت بڑا کام کرتا ہے تو ہزاروں دشمن اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی, میں نے وہاں عقل کوا کے جلسے میں بھی کہا کہ بہت سارے نیتا آتے ہیں اور بہت سارے بادشاہ آتے ہیں, لیکن اللہ نے حضرت مولانا غلام مستانوی کو بے تاج بادشاہ بنایا ہے. تاج نہیں ہے لیکن وہ بادشاہ تھے. ارے میرے پیارو, ہم سوچے نا, ابھی ہم وہاں اکثر کوا میں تھے, مولانا عبدالرحیم صاحب جو میرے خاص ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک مولانا نے ہندوستان میں 4000 مسجدوں کو اور 3000 مکاتب کو بنایا. ہم حیران ہو جائے, ارے ہندوستان میں مغلوں نے بھی حکومت کی ہے, ہندوستان میں تغلق لوگوں نے بھی حکومت کی ہے, ہندوستان میں کھلجیوں نے بھی حکومت کی ہے, لیکن ان بادشاہوں کی ہسٹری کو پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ اتنے مکتب بنے, نہ اتنی مسجدیں بنی, بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو حج بیت اللہ بھی نصیب نہیں ہوا. اور اللہ نے یہ ایک ایسا ولی ہمیں عطا فرمایا کہ یہاں نہ مغلوں کی حکومت ہے, نہ تغلقوں کی حکومت ہے, نہ کھلجیوں کی حکومت ہے, حکومت غیروں کی ہے. اور اسلام کا جھنڈا وہ لہرایا جو بڑے بڑے بادشاہ بھی لہرا نہ سکے. یہ وہ بے تاج بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے عقل کو, جامعہ اشاعت العلوم کو بھی اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. اور انہی مکاتب میں ایک مکتب ہمارا مدرسہ معین العلوم بھی ہے جس میں ہم جمع ہیں. ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے ایک ایک بچے کو اللہ قبول فرمائے. ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب جو عقل کنواں سے آتے جاتے رہتے ہوں گے یہاں, اور میرے تو بہت ہی خاص ان کے ساتھ ایک بھائی سے بڑھ کے تعلق ہے, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. خیر میرے پیاروں, اب ہم سب مل کے دعا ہی کریں, وہی سب سے اچھا ہے, اس لیے گھڑی ایسی ہے. ہاں بھائی کریں گے نا, دعا کریں گے انشاءاللہ, اور ذرا جم کے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. ایک بات دماغ میں رکھو, جب بھی دعا مانگو نا دماغ میں سب سے پہلے, ہاں کبھی بھی الجھنوں میں دعا مت مانگو. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو غافل دل ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت ٹینشن میں دعا مانگتے. نہیں, دعا مانگنے سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات رکھو, اللہ میں بہت بڑا گنہگار. بولو اللہ میں بہت بڑا, سب بولو اللہ میں بہت بڑا گنہگار. لیکن ہم کو یقین ہے اللہ آج یہ ایسی مبارک چیزیں جمع ہیں, ایک رحمت کا چھیٹا آئے گا ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کو ایک بات بتاؤ, بنو اسرائیل میں ایک گنہگار تھا. بولو بنو اسرائیل میں ایک, میں آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں. حضرت موسیٰ تھے نا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ گئے. بولو کہاں پر گئے, اور اللہ سے کیا سوال پوچھا معلوم, اللہ سے سوال پوچھا, اللہ اللہ اس زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے, ذرا مجھے بتانا. اللہ اللہ مجھے بتانا کہ اس وقت سب سے بڑا گنہگار کون. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, موسیٰ فلاں جنگل کے کونے میں جاؤ, ایک آدمی شراب پیتا بھی ہوگا پلاتا بھی ہوگا, اس وقت وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, جا کر دیکھا تو صحیح میں جنگل کے کونے میں دکان لگی ہوئی ہے اور شراب پی بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے میرے خدا نے کہا تھا اس وقت پوری زمین میں سب سے بڑا گنہگار یہ. خیر ایک زمانہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پہ گئے, کہا اللہ مجھے یہ بتانا زمین میں سب سے نیک کون ہے, سب سے بڑا ولی کون ہے, اس لیے کہ میں تو نبی ہوں. حضرت موسیٰ تو نبی تھے, کہا میں تو نبی ہوں لیکن ولی کون ہے زمین میں ولی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ, ایک چھوٹی سی کٹیا ہوگی, وہاں میرا ایک بندہ سجدے میں روتا ہوگا, سمجھنا کہ اس سے بڑا کوئی ولی نہیں, بلکہ موسیٰ ہو سکے تو اپنے لیے بھی وہاں دعا کروا لینا, اپنے لیے بھی وہاں دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران, مجھے بھی دعا کروانا ہے, ایسا کون ولی. حضرت موسیٰ گئے جنگل میں, نے کٹیا کو دیکھا, چھوٹی سی خانقاہ کو دیکھا, اندر گئے دیکھا ایک بندہ سجدے میں روئے جا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ سجدے سے اٹھے تو میں اپنی دعا کراؤں نا, لیکن جیسے وہ سجدے سے اٹھے تو حضرت موسیٰ باہر آ گئے. کیوں باہر آ گئے, اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو دیکھا تھا یہ تو وہی ہے. ارے پہلے گئے تھے نا دیکھنے کے لیے سب سے بڑے گنہگار کو, تو کہا وہی. حضرت موسیٰ نے دعا بھی نہیں کروائی, اسے کیسے دعا کرواؤں, یہ تو بہت بڑا شرابی تھا, یہ تو بہت بڑا شہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سیدھے پہاڑ پر آئے, اللہ نے کہا کیا ہوا دعا کروائی, حالانکہ اللہ کو سب معلوم. کہا اللہ کیسے دعا کرواتا, تو نے جو سب سے بڑا گنہگار بتایا وہ بھی وہی ہے اور سب سے بڑا نیک بتایا وہ بھی وہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ہاں موسیٰ بات تو برابر ہے, جب تم نے گنہگار پوچھا تھا اس وقت اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا, اور آج تم نے پوچھا نیک تو اس سے بڑا کوئی نیک نہیں, اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ گناہوں کے زمانے میں اور نیکی کے زمانے میں بیچ میں کیا معاملہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بتا دے بیچ میں کیا معاملہ ہوا. کہا بیچ میں صرف ایک معاملہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, اللہ میں شرابی ہوں, اللہ میں کبابی ہوں, اللہ میں جواری ہوں, اللہ میں بہت بڑا پاپی. لیکن اس نے روتے روتے یہ کہا تھا کہ اللہ میرے اندر جو طاقت ہے نا گناہ کرنے کی وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی. بھائی آدمی گناہ کرے گا کتنا کرے گا, ارے 60 سال گناہ کرے گا, 80 سال کرے گا, 100 سال کرے گا. یہ گنہگار نے کہا اللہ میں نے بہت گناہ کیے, شراب بھی کباب بھی, اللہ بہت سارے گناہ ہوئے, لیکن اللہ میرے گناہ کی ایک حد ہوتی ہے جہاں آ کر میں رک جاتا, لیکن اللہ تیری رحمت کی اور مغفرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. اللہ تیری رحمت کی اور تیری میرے گناہ کی تو ایک حد ہے, یہاں پہ آ کے میں رک گیا, لیکن اللہ تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اے اللہ میں تجھے اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اے اللہ وہ لا متناہی رحمت کے ذریعے سے میرے متناہی گناہوں کو ختم کر دے. کہتے اس کی یہ دعا مجھے اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا میں نے اسی وقت فیصلہ کیا, اس کے سارے گناہ معاف کیے اور ایسا عبادت میں لگایا کہ آج اس روئے زمین پہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا نہیں. تو میرے دوستو ہم بھی اسی گھڑی کا واسطہ دے کر, آج حافظ قرآن کو سامنے رکھ کر, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں معصوموں کو سامنے رکھ کر ہم بھی دعا مانگے کہ اللہ ہم نے بے شک بہت گناہ کیے. بولو اللہ ہم نے بے شک بہت گناہ کیے, لیکن ہماری بھی گناہ کی کیا ہے ایک حد ہے, لیکن اللہ کی رحمت کی تو کوئی حد نہیں. چلو درود شریف پڑھے, اور جتنے علماء کرام آئے اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے, درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبتلي بالحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين، ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. إليك ربي فحببنا، إليك ربي فحببنا، وفي نفسي لك فذللنا، وفي عيون الناس فعزمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله بڑی امیدوں کے ساتھ ہم نے ہاتھ اٹھائے مولا، بڑی امیدوں کے ساتھ ہم نے ہاتھ اٹھائے مولا. رجب کا مبارک مہینہ ہے اللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے اے اللہ، گھڑی بہت مبارک ہے اللہ. ہم گنہگار تیرے سامنے اپنے دامن پھیلائے فقیر کی طرح بیٹھے ہیں اللہ، ہی بھکاری کی طرح ہم نے ہاتھ اٹھائے مولا. یہ جگہ بہت مبارک ہے مولا اللہ، 24 گھنٹے یہاں تیرا کلام پڑھا جاتا ہے، 24 گھنٹے تیرا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ. بہت پیارے پیارے بچے یہاں پہ آ کے رہتے ہیں اے اللہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے ہیں اللہ، یہ بچے وطن سے بے وطن ہیں مولا اے اللہ، یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اللہ، اپنے بہنوں کو اور بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اے اللہ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آئے ہیں اللہ. اے اللہ اے اللہ، جگہ بھی بہت مبارک ہے اللہ اللہ، یہ تیرا گھر ہے مولا اللہ. اس گھر میں کتنے رکوع ہوئے ہوں گے اللہ، اس گھر میں کتنے سجدے ہوئے ہوں گے اے اللہ، اس گھر میں کتنی نمازیں ہوئی ہوں گی اے اللہ. اے اللہ اے اللہ، تجھے تو ایک بہانہ ملتا ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ. تیرے پاس بہت سے بہانے جمع ہیں مولا اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ. اللہ ہمیں معاف کر دے مولا اللہ، تیرا احسان اے اللہ، اللہ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے مولا. ہم کتنا تیرا شکر ادا کرے کم ہے مولا، ہم نے جو مانگا تو نے سب دیا مولا. ہمیں کھانے کی جو تمنا ہو گئی تو نے کھلا دیا مولا، ہمیں گرم پینے کی تمنا ہوئی تو نے گرم گرم چائے پلا دی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دیا. اے اللہ جو کپڑے مانگے وہ کپڑا تو نے عطا کر دیا اے اللہ تو نے کوئی تکلیف ہمیں نہیں دی مولا، تو نے کوئی رات ہمیں بھوکا نہیں سلایا، تو نے کوئی رات ہمیں پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے مولا اے اللہ. لیکن ہم نے بہت گناہ کیے مولا، ہم نے بہت گناہ کیے مولا. آج ہم تیرے سامنے اے اللہ توبہ کرنے آئے ہیں مولا، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگنے آئے ہیں مولا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ. کسی ایک بچے پر تو نظر ڈال دے مولا، اتنے سارے معصوم بچے بیٹھے ہیں مولا، کسی ایک پر نظر ڈال دے مولا. تیری نظر کرم ایک پر پڑے گی سب کا بیڑا پار ہو جائے گا مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا اللہ. یہ بچوں کو حافظ کامل بنا دے مولا اے اللہ، ان کے ذہن کو کھول دے مولا، جلدی جلدی ان کو حافظ بنا دے مولا، عالم بنا دے مولا اللہ، انہیں قاری بنا دے مولا, آج امت ان کے واسطے ترس رہی ہے مولا, امت بے چین ہے مولا, امت پیاسی ہے مولا, انہیں اچھے حافظ چاہیے, انہیں اچھے قاری چاہیے, انہیں اچھے علماء چاہیے. اللہ ان بچوں کو تیار فرما دے مولا, اللہ ان بچوں کو تیار فرما دے مولا. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. اللہ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے مولا, اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ہمیں بہت امیدیں ملی ہے مولا. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ ہم تو ہے ہی گنہگار, اے اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے آسمان بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اے اللہ یہ زمینیں بھی ناراض ہو جاتی ہے, اے اللہ یہ پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ یہ سب کے سب تیرے سامنے شکایت کرتے ہیں. اللہ آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب تیرے سامنے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ اللہ یہ گنہگار ہے, اسے اجازت دے ہم زمین میں دھسا دے وے, ہم اسے برباد کر دے وے, ہم اسے تباہ کر دے وے, ہم اسے کچل دے وے. اے اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمان زمین پہاڑ فرشتے, اگر تمہارا بندہ ہے تو اسے کچل ڈالو, اگر تمہارا بندہ ہے تو اسے زمین میں ڈسا ڈالو, لیکن اگر میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر لو, اگر میرا بندہ تو میرے حوالے کر لو. اللہ یہ آسمان زمین پہاڑ فرشتے سبھی تو کہتے ہیں اللہ تیرا ہی تو بندہ ہے, اللہ تیرا ہی تو بندہ ہے, اللہ تیرا ہی تو بندہ ہے, ہمارا نہیں, اللہ تیرا ہی تو بندہ. اللہ تو بڑے پیار سے کہتا, اللہ تو بڑے پیار سے کہتا میں اسے ماروں گا نہیں, میں اسے ماروں گا نہیں, میں اسے کچل نہیں ڈالوں گا, میں اسے جلا نہیں ڈالوں گا, میں صرف اس کے رونے کا انتظار کروں گا, میں اس کے رونے کا انتظار کروں گا. اگر رات میں روئے گا تب بھی معاف کر دوں گا, ارے دن میں روئے گا تو بھی معاف کر دوں گا, ارے مسجد میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی معاف کر دوں گا, ارے بازار میں کڑا کڑا روئے گا اور ندامت کے آنسو نکالے گا تو میں بازار میں بھی معاف کر دوں گا. اے اللہ تو جب آنسو دیکھتا ہے تیری مغفرت آتی ہے. اے اللہ یہاں بھی تو معصوم معصوم بچے رو رہے ہیں مولا, اے اللہ ان بچوں کی آنکھیں بھر چکی ہے مولا, اے اللہ ان بچوں کی آنکھیں بھر چکی ہے مولا. اے اللہ کوئی کہیں بھی روتا ہے تیرے ڈر سے روتا ہے تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ آج سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اور اللہ ایسی مبارک گھڑی میں کوئی اپنے ماں باپ کو تو بھول ہی نہیں سکتا نا مولا, ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, ہمارے ابا بہت پیارے ہیں مولا, ماں نے بہت محنتوں سے ہمیں پڑھایا ہے مولا. اللہ ہم تو مدرسے میں آئے, اللہ ہم مدرسے میں آئے, ہمارا تو دوستوں میں دل لگ گیا, ہمارا تو دوستوں میں دل لگ گیا, لیکن وہ ماں کا گھر میں کیا حال ہوگا, وہ تو کھانے بیٹھے تو بچے کا چہرہ سامنے آئے, وہ تو رات کو سونے جائے تو بچے کا چہرہ سامنے آئے. اے اللہ وہ ماں نے اپنے کلیجے پہ بہت بڑا پتھر رکھا ہے. اللہ وہ باپ جو ہمیں چھوڑ کر تو چلا گیا لیکن جب وہ ٹرین پر نظر ڈالتا ہے, جب اسے بس نظر آتی ہے جو اس طرف آتی ہے, اے اللہ وہ چپکے چپکے آنسو بہاتا ہے, وہ چپکے چپکے اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتا ہے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما, اللہ تندرستی عطا فرما, اللہ انہیں صحت عطا فرما, اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر تادر قائم و دائم فرما. اے اللہ ہماری ماں کی عمر میں بہت برکت عطا فرما. اے اللہ ماں اپنے بڑھاپے والے ہاتھ اٹھا لیتی ہے, اللہ بچوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما. اور اے اللہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں, کسی کی ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی مولا, کسی کے ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا. مولا دنیا کہتی ہے چھوٹا بچہ یتیم ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں اللہ بڑا بھی یتیم ہی ہوتا ہے. اے اللہ بڑا بھی یتیم ہوتا ہے. اے اللہ وہ بھی کبھی کبھی گھر میں سوچتا ہے کاش میری ماں ہوتی, کاش میری ماں ہوتی. اے اللہ وہ ماں ہنسی تھی تو گھر میں اچھا اچھا لگتا تھا, اے اللہ وہ ماں باتیں کرتی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا. اے اللہ اللہ بہت سے بیٹے جن کی مائیں چلی گئی مولا, اللہ ابا چلے گئے مولا, اللہ باپ, اللہ ابا اتنی بڑی نعمت ہے مولا, اللہ ابا اتنی بڑی نعمت ہے. ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے ہمارا ساری تھکن دور ہو جاتی, ہمارا سارا غم ختم ہو جاتا, ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی ہے. اے اللہ یہ ابا اور اما کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ جن کے اما ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ کبھی کبھی ہم سوچتے مولا وہ دن بھی کیسا دن مولا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, اللہ ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا, وہ دن بھی کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا, اے اللہ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا جب ماں پر مٹی مارتا ہوگا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لوٹا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے. اے اللہ ایک باپ گنہگار ہے مولا, اے اللہ باپ کے گناہ کی وجہ سے بچوں کو محروم مت کر مولا, اے اللہ ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم مت کر مولا, ہمارے ہمارے بچوں کو قرآن سے محروم مت کر مولا. اللہ ہم اقرار کرتے باپ بے شک مجرم ہے مولا, لیکن اس کی سزا بچوں کو نہ دے مولا. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, اللہ حافظ بنا دے, اللہ عالم بنا دے, اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ بنا دے, تقیہ زکیہ نقیہ بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے, اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے, اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے, اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے, اللہ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں بے حساب برکتوں کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں دنیا میں مدرسے چل رہے ہیں, مکاتب چل رہے ہیں, خانقاہیں چل رہی ہے, اے اللہ وہاں خوب برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ اللہ اللہ اے اللہ ایک باپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہے, ایک باپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہے, ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. اے اللہ اے اللہ اللہ ہم نے پڑھا مولا, ہم نے سنا, ہم نے دیکھا, ایک گنہگار بیٹا کبھی کبھی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں کو آ کر کہتا ہے ماں میں تھک گیا, ماں کو آ کر کہتا ہے ماں میں تھک گیا, ماں مجھے معاف کر دے, ارے ماں مجھے معاف کر دے. اے اللہ ایک گنہگار بیٹا ماں کے پاس آ کر کہتا ہے ماں میں تھک گیا مجھے معاف کر دے, ماں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھتی ہے اور کہتی بیٹا تو نے گناہ ہی کہاں کیا ہے, ارے تیرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. اے اللہ ایک بیٹا رویا, ماں کی ممتا جوش میں آ گئی, ماں نے معاف کر دیا. اللہ ایک بیٹا رویا, ماں کی ممتا جوش میں آ گئی, ماں نے معاف کر دیا. اے اللہ تیری رحمت تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ ہے, اللہ تیری رحمت تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہے. اللہ ایک ماں کی رحمت ایک بچے کے گناہ کو معاف کر سکتی ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے, اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. یہ تو تو نے عزت دی ہے مولا, تو نے عزت کا پردہ سامنے رکھا ہے, ستاری کا پردہ سامنے رکھا. اللہ اگر یہ ستاری کا پردہ تو ہٹا دے دے, ہم سے کوئی ملاقات کرنے کو بھی تیار نہ ہوئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے مولا, جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرما دے مولا. اللہ میرے ساتھ ساجد بھائی آئے ہیں مولا, اے اللہ ہمارے دوست آئے ہیں مولا, ان کا بھی 14 سال کا لڑکا ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. اے اللہ وہ تو باپ کا دل جانتا ہے, وہ ماں کا دل جانتا ہے, لیکن اللہ آج اس مبارک گھڑی میں ہم اس بچے کے واسطے بھیک مانگتے ہیں. اللہ اسے ہمارے لیے صدقہ بنا دے, اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے, ہمارے لیے جنت کو تیار کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے جنت کو تیار کرنے والا بنا دے, اسے شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جن کا ہم پر حق ہے, جو ہمارے محسنین ہیں, اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لے, اس کے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے, اس کے بچوں کو قبول فرما لے, اس کے انتظام کرنے والے کو قبول فرما لے, جلسے میں بیٹھنے والے کو قبول فرما لے. اللہ کو تیرا قرآن پاک ختم ہوا ہے مولا, اللہ قرآن پاک ختم ہوا ہے مولا, اور ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن ختم کرتا ہے جبرائیل آسمان سے آتے ہیں, اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد کہتے جا تیری وجہ سے ہر بیٹھنے والوں کی مغفرت ہو چکی ہے. اے اللہ ہمیں بخشا بخشایا بنا دے مولا, اللہ ہماری مغفرت فرما دے مولا, اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہو مولا. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں مولا, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا. اگر تو معاف کرے گا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے پاپی کو کیوں معاف کیا تھا, اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے مولا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. الہ العالمین پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے مولا, نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے مولا. اللہ دشمنوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہے مولا, ہم دشمنوں کے گھیرے میں پڑے ہیں مولا, اللہ ہمیں بچا لے مولا, ہمیں بچا لے مولا. چاروں طرف سے فتنوں نے فتنے برپا کیے ہیں, حاسدوں نے حسد برپا کیا ہے, دشمنوں نے دشمنات نکالی ہے مولا, ہر طرف سے پریشان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا کون ہے مولا, تیرے سوا ہمارا کون ہے مولا, اور تو خود کہتا ہے پریشان حال آ جا میرے دروازے پر آ جا. اللہ ہم پریشان حال تیرے دروازے پر آئے ہیں, اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے, ورنہ ان کو زمین سے پاک کر دے مولا, انہیں برباد اور تباہ کر دے مولا, انہیں جلا کر ختم کر دے مولا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے, ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے, خارجی داخلی فتنوں سے بچا لے, اللہ حفاظت فرما لے. اللہ مکاتب خانقاہ دعوت و تبلیغ ہر کام کی حفاظت فرما دے مولا. الہ العالمین الہ العالمین تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جن حضرات کا وضو ہے فوراً 5 منٹ کے بعد جماعت ہو جائے گی.